Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана. Чытае аўтар. Частка 11. Не раз я пераконвалася, калі ты ўпэўнены ў тым, што робіш, і гатовы адстойваць сваю пазіцыю, часта, нягледзячы ні на якія перашкоды, дабіваешся свайго. Мне здаецца, нам, беларусам, часта не хапае рашучасці. Мы гатовыя саступіць і там, дзе саступаць проста нельга. І ў гады сваёй працы ў Белдзяжтэлерадыё я старалася не саступаць у прынцыповых пытаннях. За мной была рэдакцыя, якая адчула радасць творчасці, цікавасці да сваёй працы. А галоўнае, яна адчула радасць адкрыцця. Таму што якраз у тыя гады на экран хлынула столькі новага і незвычайнага, што ўся краіна, а гэта тады быў вялізны СССР, сядзела перад тэлевізарамі. І мы стараліся не адставаць. І хаця наша рэдакцыя магла выдаваць не навіны, а толькі мастацка-публіцыстычныя перадачы, усё ж яны вельмі часта былі самым свежым водгукам тэлебачаны на падзеі навокал. Калі ў газеце «Літаратуры мастацтва» з'явіўся артыкул Зянона Пазняка аб злачынствах сталінскага рэжыма ў Карапатах, і артыкул гэты па-сапраўднаму страсянуў усю краіну, я зразумела, нельга ўпускаць магчымасці не толькі расказаць, але і паказаць тое, што тварылі з народам Беларусі, з простымі людзьмі злачынцы, якія дасюль так і не пакаяліся, не панеслі ніякага пакарання. Я не ставіла ў план перадачу пра Курапаты, яе наўрад ці дапусцілі б да эфіру. Для гэтага існуе мноства спосабаў. То няма тэхнікі, то зламалася ТЖК, это тэлевізійны журналісткі комплекс, ці што іншае. Хадзіла б я з аднаго паверха на другі і атрымлівала б адмовы альбо пустыя абяцанні. Таму я ўпісала ў заяўку для галоўнай дырэкцыі праграм чарговую ліру, указаўшы нейкі іншы сюжэт, і здымкі адбыліся. Рэжысёр Алена Каламіец, далікатная тоненькая бландынка з вялікімі блакітнымі вачамі, прыехаўшы з урочышча Курапатаў, доўга не магла апамятацца. Адна справа чытаць у газеце, а зусім другая – самой бачыць чэрап за чэрапам, прастрэленыя кулямі, скурчаныя ў нялюдскіх муках шкілеты, сярод якіх былі і падлеткавыя. Глядзець гэтую канчатковую ўжо перадачу ў кабінет да старшыні Белдзяжтэлерадыё прыехаў сам намеснік генеральнага пракурора Кандрацьеў. Памятаю змрочны шэры дзень. Мы ў траіх, Бураўкін, Кандрацьеў і я, засяроджана глядзім ліру. Сосны, што пусцілі карані скрозь рэбры, лапаць, што ляжыць у нагах шкілета, і паўсюдна чарапы, чарапы. Скончыўся прагляд, маўчанне. Затым Кандрацьеў неяк разгублена кажа: «Трэба зняць гэту доўгую панараму па чарапах». Я ўскідваюся: «Чаму гэта?» І ён адказвае з выглядам пакутніка: «Што аб нашай партыі будуць думаць людзі?» Мяне гэта ускаланула да глыбіні душы. Ён не думае аб ахвярах, аб гэтых бедных людзях, якія стаялі недзе ў лухім лесе і глядзелі, як забіваюць аднаго за адным тых, хто наперадзе, і ведалі, што вось-вось пачнуць гэтак жа страляць у патыліцы ім самім. Якія нялюдскія стогны і енкі чулі гэтыя сосны, якія чорныя хвалі жаху і роспачы шугалі над галовамі ні ў чым не павінных нашых суайчыннікаў, а ён вось пра партыю. І я не вытрымала, сказала яму, ледзь стрымліваючыся: «Вашу партыю ўжо нішто не выратуе. Ніколі ўжо яна не паўстане пасля гэтых чарапоў, так што можаце не надта хвалявацца». «Вольга Міхайлаўна, трымайце сябе ў руках», – строгім голасам папярэдзіў Бураўкін. Сапраўды, Кандрацьеў пахітаў галавой і сказаў адсуджальна: «Ну і кадры ж у вас», і звяртаючыся да мяне: «Вы ж самі член партыі, дык што вы не разумееце, што да чаго?» Я толькі хацела яму сказаць, што на шчасце не маю такога гонару. ды ўбачыла вочы старшыні Белдзяжтэлерадыё і змоўчала. Гэта яму несці асноўны цяжар адказнасці за ўсё, і таму не стану яго падводзіць. Аднак мне ўсё ж удалося адстаяць некаторыя кадры, даказваючы намесніку генеральнага пракурора, што толькі праўдай можна сёння выкупіць мінулыя грахі. Гэтыя некалькі ўратаваных кадраў і зараз стаяць у вачах. Відаць, іх даўно знішчылі, як знішчылі мноства унікальных тэлеперадач. Тады пры дэфіцыце відэаплёнак, усё ж занесеных у архівы дзеля будучых нашчадкаў, а цяпер, аказваецца, зусім непатрэбных новым кіраўнікам. Дзе яна літаратурна-музычная перадача пра Ларысу Геніюш, зробленая тады ж асістэнтам рэжысёра Андрэем Астравухам. Імя Геніюш прайшло без аніякіх перашкод, бо ў друку ўжо з'яўляліся яе вершы, нават кнігі, але гэтая перадача адкрывала яе імя менавіта на тэлебачанні для мільёнаў. І таму я магу ганарыцца, што гэта зрабілі мы, літдрамаўцы. Андрэй выбраў на роль Геніюш маладую прыгожую актрысу. Яна хораша, без расійскага акцэнта, чытала вершы, была элегантнай, нават узнарочыста зрэбнай сукні. І я ўзгадвала жывую, энергічную і, нягледзячы на сталы ўзрост, сапраўды заўсёды элегантную Ларысу Антонаўну, яе хату ў Зэльве, куды я часцяком прыязджала і з гродзенскімі літаратарамі, і адна, яшчэ тады, калі яна працавала санітаркай у бальніцы. Дарэчы, нават туды ўзялі яе з вялікай міласці зэльвінскае кіраўніцтва, ды яшчэ таму, што іх начальнікаў лячыў пераважна доктар Янка Геніюш, яе Яначка. Зрабіўшы ўсё магчымае, каб пайшла перадача пра Геніюш, і радуючыся творчаму поспеху Андрэя, я радавалася адначасна і таму, што магу хаця ў нейкай ступені сплаціць доўг удзячнасці Ларысе Антонаўне, якая аказала на мой лёс вялікі ўплыў. І на пачатку не столькі сваёй прыналежнасцю да вялікіх гістарычных падзей. Тады ў 1968 годзе я, па праўдзе сказаць, яшчэ не шмат ведала пра БНР, а тым, што яна і пасля сталінскіх лагераў засталася такой, я б сказала, прамяністай. Тыя жахі, пра якія мы ўсе чыталі, зрабілі многіх людзей, што вярталіся адтуль панылымі, падазронымі, як бы згаслымі. А яна, хаця і не магла безаглядна верыць усім, хто прыходзіў яе дом, умела ўсё ж радавацца жыццю і верыць у яго бясконцасць. Адзін яе сказ навекі ўрэзаўся ў памяць. Гаворачы пра дэмакратыю, яна сказала мне з жалем: «Дзіця маё, вы і паняцця не маеце, што такое сапраўдная дэмакратыя». Канешне, я і сапраўды тады не мела аб тым асаблівага паняцця. Нездарма яна на пачатку нашага знаёмства назвала мяне ў лістах да Максіма Танка мілай дзяўчынкай, што я спачатку спрыняла нават з лёгкай крыўдай, а пасля зразумела, што яна мяне ўбачыла менавіта мілай дзяўчынкай, а не сур'ёзнай субяседніцай, бо я тады найбольш цікавілася і асабістым лёсам, а ёй хацелася расказваць пра вялікую палітыку. Пра дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі, пра Васіля Захарку, Алеся Бурбіса, Кастуся Езавітава. Гэты і іншыя імёны я пачула ўпершыню менавіта ад яе і толькі паступова спазнавала ўвесь сэнс і значэнне для нашага народу абвешчання БНР Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года і гістарычную веліч усіх тых, хто меў да гэтага дачыненне. Мы давалі ў эфір гэтую перадачу некалькі разоў, як толькі тое дазвалялі абставіны. Яна сапраўды атрымалася вельмі светлай і прыгожая, як і сама паэтка. Прайшло ўжо колькі гадоў пасля ейнай смерці, а здавалася, што яна тут з намі. Што дзіўна, нават пахованы Ларысы Геніюш як гэта не парадаксальна казаць, атрымаліся як бы быццам прасветленымі, вялікай духоўнай сілай, нібы сыходзіла яна ад нас не назаўсёды. Я была там на тым пахаванні, якое магло прайсці са скандалам, а стала урачыстым дзействам і напамінкам усім аб вечнасці, вечнасці з вялікай літары, да якой дакрануўся кожны з тых, хто ішоў за яе труной па прыціхлай зэльве, хто кінуў жменьку зямлі на яе магілу. Кіраўніцтва саюза пісьменнікаў тады не наважылася ехаць на яе пахаванне. Адрадзілі Адама Мальдзіса і мяне з афіцыйным вянком, ды не прама ў зэльву, а праз гародню, абласны камітэт партыі і ягоны аддзел ідэалогіі, дзе нам было загадана зрабіць усё двухкоссе, каб не дапусціць пахаванне генію ж па праваслаўным абрадзе. Так гучыць гэтая цытата і загад. Сёння, калі праваслаўна-атэістычнае кіраўніцтва краіны б'е няўмелыя паклоны перад іконамі, якія некалі загадвала выкідаць з храмаў, гэта здаецца схільным усё забываць людзям неверагодным. Але загад такі нам быў дадзены, і вельмі сур'ёзна, паколькі на гэтае пахаванне будзе глядзець уся эміграцыя. Нечага і казаць, што мы не збіраліся выконваць гэтыя абсурдныя наказы, а прыехаўшы, паклалі свой вянок побач з царкоўнымі свечамі, ды ледзь не ўсю ноч вялі перамовы са святаром, як сумясціць грамадзянскую паніхіду і царкоўнае адпяванне, каб ва ўсім была еднасць і разуменне. Як жа дзякавалі нам простыя людзі за тое, што пахаванне прайшло зладжана і не было на ім ні варожасці, ні правакацыі. А я думаю, гэта магутны, высокапакутніцкі дух самой Ларысы Антонаўны тады быў з намі і дапамагаў нам разблытваць вузлы непаразуменняў. Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. Па той бок тэлеэкрана.